بشوانکری باروزاد محبوب ده بی بشوانکری با مبارک مبارک دشا اے نصیبا روزاد محبوب ده بی بشوانکری با روزاد دہبیب شکریبا مبارک مبارک دشا اے نصیبا مبارک مبارک دشا اے نصیبا رو رو زاو پام قادا لار حوالا دا رو رو زاو پام قادا دا لار حوالا دا رو رو زاو پام قادا دا لار حوالا دا چه ایخ قدا پہ جبریل لترتیبا چھے ایخ قدم پہ جبریل لترتیبا مبارک مبارک دے شاہ اے نصیبا روزاد محبود حبیب شاکنیبا روزاد محبود دہبیب شاکری با مبارک مبارک دے شاہ اے نصیبا کبھی نے دزڑا نندستر گنا تی کے کبھی نے دزڑا نندستر گونا پکے کبھی نے دزڑا نندستر گونا پکے ادا بدن شی اس حق لحبیبا ادا بدن شی اس حق لحبیبا مبارک مبارک دے شاہ اے نصیبا روزاد محبود حبیب شاہ قریبا روزاد محبوب دہبیب شاکری با مبارک مبارک دے شاہ اے نصیبا محمد امین فریتا بند خدایا محمد امین فریتا بند خدایا محمد امین فریتا بند خدایا ادب د محبوب د مزار عجیبا ادب د محبوب د مزار عجیبا مبارک مبارک دے شاہ اے نصیبا روزاد محبوب د حبیب شاکری با روزاد محبوب د حبیب شاکری با مبارک مبارک دے شاہ اے نصیبا مبارک مبارک دے شاہ اے نصیبا دہاشمی دلبر نزار شما دہاشمی دلبر نزار شما یو زلنا پس سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا دہا شمی دل بر نزار شما یو زلنا پس سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا دمدنی جانا نزار شما یو زل نا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا دمدینے لارو کسو نا قربان لارو کسو کتلو راتلو نا قربان دمدینے لارو کسو نا قربان لارو کسو کتلو راتلو نا قربان کزم مسکین پکے ایسار شما کزم مسکین پکے ایسار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا دہا شمی دل بر نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا مدینہ تا بدر خانہ گنا تب اللہ بدر گرانا گنا مدینہ تا بدر خانہ گنا تیری اللہ بدر گرانا گنا کز خادم دید دربار شما کز خادم دید دربار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا دہا شمی دل بر نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا دمدنی جانا نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا ز نصر اللہ دیر گناہ گار یما د شفاعت دے امیدوار یما ز نصر اللہ دیر گناہ گار یما د شفاعت دے امیدوار یما کپ امت کے دے زشما شما کپ امت کے دے زشمار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا دہا شمی دل بر نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا دمدنی محبوب نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا دمدنی جانا نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گیلا بہونک مسکلا کنا அப்படின்னு சொல்லுங்க.